Szóstkę. Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, jest godzina pierwsza po południu, więc czas na serwis, który przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Pielęgniarki ostrzegają, że zabraknie ich w szpitalach. W Warszawie domagają się podwyżek i ściągnięcia nowych osób do zawodu. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców pójdzie w dół. Zmiany przed posiedzeniem rządu zapowiada premier. Amerykańskie rakiety miały być użyte do ukraińskiego ataku na terytorium Rosji. Pielęgniarki walczą o lepsze płace. Dzisiaj protestują w Warszawie. Demonstracja ma zmobilizować polityków do przyjęcia nowelizacji ustawy płacowej. Dokument złożono w Sejmie jeszcze w poprzedniej kadencji, ale obecny parlament zaczął nad nim pracę od początku. Projekt zakłada oparcie systemu wynagradzania pielęgniarek o posiadane kwalifikacje, a nie kwalifikacje wymagane. Protestujące mówią, że sprzeciwiają się degradacji i dyskryminacji, które powodują zmniejszenie się liczby pielęgniarek w publicznym systemie ochrony zdrowia. W tej chwili mierzymy się z nieuznawaniem kwalifikacji przez naszych pracodawców, a z drugiej strony są też osoby bardzo doświadczone w zawodzie, które całe życie do niego wiele wnosiły, a są w tej najniższej grupie. Chciałybyśmy właśnie i uznawania, ale też docenienia doświadczenia. Ustawa jest nie tylko dla nas, ustawa jest właśnie dla naszych pacjentów. Dlaczego? Dlatego, że pielęgniarki się starzeją. Ja przyjechałam ze szpitala, gdzie średnia wieku pielęgniarki to jest 55 lat. Według danych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy obecnej tendencji w 2030 roku 60% pielęgniarek będzie już emerytkami. Składka zdrowotna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców zostanie obniżona. Zapowiedział to premier Donald Tusk i dodał, że dzisiaj na rozpoczętym posiedzeniu rządu przyjęty zostanie w tej sprawie projekt przepisów. Jeszcze jedna rządowa propozycja, którą poznaliśmy kilka godzin wcześniej, a dotyczy mrożenia cen prądu w przyszłym roku. Ceny będą na dotychczasowym poziomie, czyli 500 zł za megawattogodzinę dla gospodarstw domowych. To mniej więcej o 120 zł mniej niż normalnie. Jakub Wiech z Energetyka 24 zwraca uwagę, co składa się na cenę prądu. Połowa tego rachunku, czyli około 100 zł. To są koszty wytworzenia samej energii elektrycznej. Czyli po prostu to, co wyprodukuje dana elektrownia i zakontraktuje dany sprzedawca, jeżeli chodzi o energię elektryczną. Może się zmniejszyć ze względu na zwiększenie udziału źródeł nisko i zeroemisyjnych w miksie, natomiast to jest długofalowe. Tę kwotę można po prostu mrozić tak, jak była dotychczas mrożona, czyli ustawiamy cenę maksymalną, no i sprzedawcy energii nie mogą wykroczyć poza ten pułap, a różnica jest im zwracana. I ten zwrot będzie kosztował budżet 5 miliardów złotych. Ceny będą mrożone przez 9 miesięcy. Dla innych odbiorców, takich jak samorządy czy małe firmy, mrożenie nie będzie już obowiązywać. Teraz pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie się odwoływać do Sądu Najwyższego po decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. Dziennikarze pytali o to prezesa ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście, że będziemy, ale Państwowa Komisja Wyborcza, dokładniej przedstawiciel, czyli pan Kalisz, stwierdził, że się nie będą liczyli z wyrokami sądów. No my żyjemy w tej chwili w stanie kompletnej anarchii, takiej dyktatury anarchii. PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe partii za 2023 rok. Za odrzuceniem sprawozdania było 5 członków PKW, a 4 było przeciw. Jeśli decyzja się uprawomocni, to partia może utracić subwencję. Chodzi o 75 milionów złotych. Ukraińska armia użyła amerykańskiej rakiety do ataku w głębi Rosji. Informują o tym ukraińskie media, powołując się na źródła w wojsku. W weekend zgodził się na to Waszyngton. Doniesienia ukraińskich mediów sprawdza Paweł Buszko. Jak przekazał portal RBK Ukraina, do ataku doszło w rosyjskim obwodzie briańskim w okolicach miasta Karaczew. Źródło w ukraińskich siłach zbrojnych przekazało, że atak za pomocą amerykańskiej rakiety Atakams był udany. Karaczew znajduje się około 130 km od ukraińskiej granicy. Najprawdopodobniej celem ostrzału był 67. Arsenał Głównego Zarządu Rakietowo-Artyleryjskiego Rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Z lokalnych źródeł wiadomo, że w nocy wybuchł tam pożar. Amerykańskie władze miały zezwolić w ostatnich dniach na wykorzystywanie przez Ukraińców rakiet Atakams do rażenia celów w głębi Federacji Rosyjskiej, ale według nieoficjalnych doniesień decyzja ta dotyczyć miała jedynie rosyjskiego obwodu kurskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio. Tradycyjna korespondencja z urzędem odejdzie w zapomnienie. Elektroniczny odpowiednik dzisiejszych listów poleconych to wygodna i elastyczna forma komunikacji z urzędem. Będziemy mogli otrzymywać i wysyłać pisma urzędowe przez e-doręczenia już od 1 stycznia 2025, nie wychodząc z domu. To jest wygodne i dobre rozwiązanie dla nas wszystkich. Zapowiadał Dariusz Standerski z Ministerstwa Cyfryzacji. Powtórzmy, system zacznie działać od nowego roku. Skrzynkę e-doręczeń możemy założyć w kilku prostych krokach, składając wniosek poprzez stronę mobywatel.gov.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na południowym wschodzie. W ciągu dnia opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie miejscami bez opadów. Na termometrach od 3-4 stopni na północnym wschodzie do 7-9 na przeważającym obszarze i do 10 na ziemi lubuskiej oraz Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 13. Tu Myśliwiecka 357. I tu jest miejsce również dla Państwa, na Państwa propozycje. 2273, myśliwiecka@polskieradio.pl. Jeśli Państwo chcą dzisiaj wraz z nami poukładać muzyczny program tej audycji, to gorąco zapraszamy. Ale na początek tej godziny coś od nas. Wielki przebój sprzed lat. Johnny Hates Jazz. Caught up in a web of lights, but it was just too late to Shattered Dreams i grupa Johnny Hates Jazz. Myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Pan Zbigniew pisze, bo nas pytając, czy pamiętamy grupę Trio i piosenkę Da, Da, Da. Chciałby przypomnieć coś, co było kiedyś na liście przebojów Trójki. Pozdrawia nas, radiowców, ale także słuchaczy Trójki i właściwie tych może przede wszystkim. Aha, aha, aha. Da, grupa Trio to przebój z 1982 roku. Twór był nawet w pierwszej dziesiątce, właściwie w pierwszej piątce listy przebojów Trójki, a w Wielkiej Brytanii też nieźle sobie radził, bo wskoczył na miejsce drugie. Często nie zdarza się, żeby niemiecko brzmiące w języku niemieckim przeboje trafiały na listy przebojów świata, ale czasami jednak tak się dzieje. 22, 7 trójek. Czy mógłbym zamówić piosenkę Alice in Chains World dla wszystkich kierowców ciężarówek? Waldek z Pobiedzisk. We'll be right back. płyty Delty, drugiego studyjnego albumu grupy Alice in Chains, Wielki Przebój Łód. Zresztą dość często ta piosenka pojawia się podczas Państwa zamówień tu na antenie programu trzeciego. To teraz może coś po polsku. Nowa gwiazda, Julia Rower. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nocą wchodzę na dach, zaimponować świat. Tu strachy gonią w snach, jakoś przeżyję lat. Piszę historię do gwiazd, imiona zdobią ten bal. Obłoki szare jak rap, pomiędzy czarną i białą. Nocą wchodzę na dach, zaimponować świat. Tu strachy gonią w snach, jakoś przeżyję lat. Piszę historię do gwiazd, imiona zdobią ten bal. Szary jak rap, pomiędzy czarno i biało. Byłaś dla mnie oczkiem w głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem w głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem w głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem w głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd,

Z okazji ogłoszenia przyszłorocznej trasy koncertowej Jack White wypuścił nowe nagranie, jak zwykle bardzo oldschoolowo promowane. To strona B winylowego singla ze znanym nagraniem That's How I'm Feeling, który okaże się 22 listopada. Piosenka powstała podczas sesji ostatniego albumu White'a No Name, który w niezwykły sposób, trochę na raty, ukazał się w lipcu tego roku. Zeszyt drugi, czyli album drugi Jakuba Skorupy, wydany we wrześniu, to kontynuacja jego bardzo osobistej opowieści o współczesnej codzienności i poszukiwaniu straconego czasu. Na koncertach prezentuje nowe aranżacje utworów z obydwu swych zeszytów. Najnowszy singiel opublikowany w skróconej wersji radiowej to Trzy kropek. W teledysku gościnnie wystąpił Wiktor Dyduła. Dla ciebie zatańczę jak Elvis, będę pląsał jak Patrick Swayze. Dla ciebie puszczę głosi Moslowic, choć nawet trojek miał ich już dosyć. Dla ciebie zatańczę jak Elvis, będę pląsał jak Patrick Swayze. Dla ciebie puszczę głosi Moslowic, choć nawet trojek miał ich już dosyć. A wszystkie szczegóły głosowania na listę na stronie Trójki w zakładce Lista. Słyszymy się jutro o tej samej porze. A sama lista, pierwsza trójka, lista przebojów już w najbliższy piątek po godzinie 19. Ciekawe, czy tam pojawi się Blauka. Ja bym bardzo tego zespołowi życzył. Sobie. Była Metallica, był zespół Alice in Chains. Czego nam jeszcze brakuje z rockowców dziś wśród Państwa zamówień? Jeżeli można byłoby posłuchać piosenki Terczem, Jeremy, to byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam pracy na Rzeszu Sylwek. Of mountaintops with him on top. Let me Niezwykle smutny teledysk towarzyszył tej piosence Pearl Jam i Jeremy. Scissor Sisters. Zapraszam Państwa na godzinę 23:00, dziś do trójki. Gościnią audycji Przyjemność po mojej stronie będzie dziś modelka plus size, aktorka i instagramerka Agata Wiśniewska. Opowie o tym, czym jest dla niej ciało pozytywność, o przezwyciężaniu trudności psychologicznych związanych z obrazem siebie, normalizowaniu różnorodności fizycznej w przestrzeni medialnej, a także o tym, dlaczego warto zakoleżankować się z własnym ciałem. Chodzi o to, żeby jednak na co dzień robić dla siebie takie fajne, dobre rzeczy, a ja dużo w moim życiu myślę, że tak przewegetowałam sobie. Aha. Tak naprawdę, że ja tak żyć, to